99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 11 czerwca, minęła 16. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Pierwszy mecz Polaków na Euro bez Roberta Lewandowskiego. Więcej o tym już za chwilę w serwisie sportowym. 60 kilometrów będzie miała strefa buforowa przy granicy z Białorusią. Nie będzie w niej żadnej miejscowości. Nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Stoparczyk, nominowana do tytułu Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią będzie miała około 60 km długości i nie będzie w niej żadnej miejscowości, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Zaznaczył, że priorytetem jest bezpieczeństwo funkcjonariuszy, żołnierzy i mieszkańców. Minister dodał, że strefa jest potrzebna, ale przygotowano ją w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu utrudniała życie lokalnym społecznościom. Jest to zupełnie inna kategoria niż ta strefa, która kiedyś obowiązywała, wtedy było ponad 400 km. Ona na większości będzie mieć 200 metrów w paru miejscach, najdalej do 2-2,5 km. Według informacji, które mam od Straży Granicznej, nie obejmuje żadnych miejscowości, żadnych szlaków turystycznych. Są gdzieniegdzie zabudowania różne, natomiast już się nie da aż tak zupełnie tego wszystkiego wyłączyć. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią zacznie obowiązywać od czwartku. Są zarzuty dla kierowcy po niedzielnym wypadku na Puławskiej w Warszawie. Z 7 rannych 2 osoby walczą w szpitalu o życie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Stan jednego mężczyzny, lat 22, jest bardzo ciężki, natomiast stan kobiety, rocznik 1939, jest krytyczny. Kierowca Toyoty będzie odpowiadał m.in. za nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i zagrożenie życia wielu osób. Ma też zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym nastąpił ciężki uszczerbek na zdrowiu. Twórczość ma wartość, tantiemy dla aktorów. Pod tym hasłem manifestują przed Sejmem polscy artyści teatru i filmu. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę, że każdego roku tracą ponad 41 milionów złotych należnych im tantiem. To dlatego, że polskie prawo jest niedostosowane do norm europejskich. Przepisy nie uwzględniają m.in. rynku audiobooków ani platform streamingowych typu Disney czy Netflix, mówi prezes zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster. Czterej pancerni i pies, stawka większa niż życie, czy ostatnie znakomite rancho. Telewizja publiczna uczciwie płaci nam za to, natomiast operatorzy, którzy sobie, że tak powiem, reemitują i puszczają bez zgody i bez żadnego płacenia, pobierają od państwa słuchających pieniądze za jakiś abonament czy za jakąś umowę. I z tego aktorzy nie dostają absolutnie nic. Krzysztof Szuster będzie gościem Pulsu Trójki o 17.45. Francuska centroprawica zrywa z wieloletnią linią partii i zapowiada sojusz z narodowcami Marine Le Pen podczas przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Zostały one ogłoszone przez prezydenta Macrona po historycznym zwycięstwie nacjonalistów w eurowyborach. Szef republikanów tłumaczy, że sojusz prawicy jest reakcją na ogłoszoną wczoraj koalicję centrolewicy z radykalną lewicą i komunistami. Będą trzy główne bloki. Blok narodowy, do którego chcę, żebyśmy dołączyli, blok makronistów, czyli bezsilności, i blok skrajnej lewicy, czyli prowokacji. Oświadczył Eric Ciotti, oskarżając lewicę o antysemityzm. To oni używają antysemickiej retoryki i twierdzą, że nie ma antysemickich czynów we Francji i podsycają nienawiść i przemoc. To kolejny w ostatnich dniach wstrząs na francuskiej scenie politycznej. Centroprawica sprzeciwiała się sojuszowi ze skrajną prawicą od czasów powojennych, o czym przypominają tenorzy partii, którzy wzywają Ciottiego do dymisji. Pierwsze sondaże wskazują, że narodowcy wygrają wybory parlamentarne, ale będą potrzebowali koalicjantów, by stworzyć stabilny rząd. Stefan Folzer, Polskie Radio. Dziennikarka Trójki Katarzyna Stoparczyk nominowana do tytułu Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej za program Dajcie nam głos, Kasia Stoparczyk i dzieci. Podczas uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie podkreśliła, że celem projektu jest dopuszczenie najmłodszych do głosu i poznanie ich zdania na różne tematy. Kiedy 3 lata temu do radiowej Trójki zaczęły przychodzić do mnie dzieci po próbach samobójczych, zrozumiałam, że głos dziecka w XXI wieku dla naszego dorosłego świata powinien być bardzo, bardzo ważny. I poniekąd właśnie z tych refleksji wyrasta kanał YouTube'owy, program Dajcie nam głos, Kasia Stoparczyk i dzieci, ale my tam rozmawiamy z dziećmi młodziutkimi, radosnymi, bardzo dużo się śmiejemy, bo to jest tak ciekawe, kiedy człowiek nurkuje w te myśli dziecka. Katarzyna Stoparczyk już wcześniej została uhonorowana tytułami Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej za audycję Zagadkowa Niedziela oraz Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi. Podczas uroczystości wręczono także złote laury Akademii Mistrzów Mowy Polskiej 2024. Otrzymali je piosenkarka Sława Przybylska oraz pisarz, tłumacz i reżyser Antoni Libera. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dla Katarzyny Stoparczyk gratulacje oczywiście, a tymczasem w studiu o sporcie Adam Malecki. I co to będzie, Kasiu, co to będzie? Ale z energią taką wszedł do studia, gdyby państwo to widzieli. Tak, dopiero co skończyłem grać w tenisa i jestem naprawdę pobudzony. Robert Lewandowski nie zagra w pierwszym meczu Mistrzostw Europy z Holandią. To bardzo smutna wiadomość. Kapitan reprezentacji nabawił się urazu podczas wczorajszego zwycięskiego meczu kontrolnego z Turcją, mówi lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski. Jak się okazało dziś po szczegółowych badaniach, doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda. No i to sprawia, że mamy pewność, że w pierwszym meczu na Euro na pewno nie zagra. Okoliczności, miejsce, rozmiar, rodzaj uszkodzenia w tym wszystkim są o tyle korzystne, że liczymy, że uda nam się go doprowadzić na drugi mecz. Także walczymy o drugi mecz. To jest najbardziej optymistyczny, ale wierzymy, że realistyczny. Rzeczywiście będziemy starać się, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oby. Z innych zawodników Karol Świderski skręcił staw skokowy i za kilka dni powinien wrócić do treningu, podobnie jak Paweł Dawidowicz, który naciągnął mięsień czworogłowy. Cała trójka znajdzie się oczywiście na pokładzie samolotu, który dzisiaj o 17.10 odleci z Warszawy do Hanoweru. Pierwszy mecz Polaków na Euro w niedzielę o 15.00 z Holandią. W Rzymie trwają Mistrzostwa Starego Kontynentu w lekkiej atletyce. Dobra postawa Polaków, którzy w różnych konkurencjach awansowali do finałów. Tak jest w przypadku Marcina Krukowskiego w rzucie oszczepem i Magdaleny Bokun w skoku w dal. W finale pobiegną nasze sztafety pań i panów 4x100 metrów i 4x400 metrów, a także Angelika Sarna i Anna Wielgosz na 800 metrów. Świat tenisa po French Open myśli już o kolejnym turnieju wielkoszlemowym, czyli Wimbledonie. Zaczęły się przygotowania na trawie. Bierze w nich udział m.in. Magdalena Fręch. Gra w turnieju w Nottingham i w pierwszej rundzie pokonała Japonkę Nao Hibino 6-1 i 6-4. Jakie wrażenia? Takie mieszane odczucia, ponieważ to był pierwszy mecz na trawie, więc zupełnie co innego, zupełnie inne poruszanie się. Tak naprawdę potrenowałam tylko kilka dni, bo pogoda też była niesprzyjająca, więc bardzo się cieszę, że zamknęłam ten mecz w dwóch setach i mam nadzieję, że ta gra będzie się cały czas polepszać. Kolejną rywalką Polki będzie 36-letnia Niemka Tatiana Maria, a Wimbledon w tym roku rozpocznie się 1 lipca. Sport wraca za godzinę. Jeśli chodzi o pogodę, to sytuacja jest następująca. Na południowym zachodzie zachmurzenie na ogół małe, a na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Temperatura od 15 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, około 19 w centrum i na południowym zachodzie, do 25 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi 13C. 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 699. Teraz za 599 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry jeszcze raz we wtorek 11 czerwca, 10 minut prawie po 16 i wciąż jeszcze chyba możemy powiedzieć, że tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego, więc dziś trochę jeszcze opowiemy o powyborczym europejskim pejzażu, ale także o niespodziankach, jakie można było napotkać w lokalach wyborczych w Polsce. W Berlinie trwa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, o niej też opowiemy. Wrócimy też do tematu tantiem z internetu, a jeszcze przed 17 razem z gośćmi opowiemy o kampanii edukacyjno-społecznej Żyje z HIV. To oczywiście nie wszystko, bo nie odsłaniamy od razu wszystkich kart. 22 i 7 trójek, ten numer przyda się, gdyby chcieli Państwo z nami porozmawiać, ale też będziemy mieli dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Ewa Lipowicz, Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. I could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Amy Winehouse na początek dziś, Tears Dry on Their Own. Zapraszamy do Trójki. Tak jak już przypominałam, w Berlinie odbywa się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Bierze w niej udział prezydent Wołodymyr Zełenski, a jej gospodarzem jest kanclerz Niemiec Olaf Scholz. A wydarzenie śledzi Piotr Pogorzelski. Konferencja w Berlinie to ogromne przedsięwzięcie, nawet dla niemieckiej stolicy. Bierze w niej udział ponad 2000 osób, politycy, eksperci i działacze pozarządowi. Głównym motywem, który przewijał się w wypowiedziach uczestników, jest konieczność obrony terytorium Ukrainy, tak aby zniszczenia były jak najmniejsze. Wtedy też koszty odbudowy będą mniejsze. Prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś największa rosyjska przewaga to przewaga w powietrzu. To terror rakietowy i bombowy, który pomaga rosyjskim wojskom iść do przodu na ziemi, a rosyjskiej nienawiści rujnować życia Ukraińców, Ukrainek w miastach i wsiach. Stąd ponawiane apele o wzmocnienie obrony przeciwlotniczej. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zaznaczył, że najlepsza odbudowa to taka, która wcale nie musi mieć miejsca, i zapowiedział, że Berlin przekaże jeszcze jeden, trzeci już zestaw rakiet Patriot, a także systemy pocisków powietrze-powietrze Iris-T oraz rakiety i amunicję. Oczywiście poruszył także temat odbudowy Ukrainy. Przypomniał, że jest to ogromne przedsięwzięcie, które wymaga potężnych inwestycji. Bank Światowy szacuje je na 500 miliardów dolarów w najbliższych 10 latach. Wobec skali, o której rozmawiamy, potrzebne jest w przyszłości zaangażowanie prywatnego kapitału. Odbudowa Ukrainy jest i musi być także przedsięwzięciem biznesowym. Zyskają na tym ci, którzy zaangażują się odpowiednio wcześnie i już teraz dbają i rozbudowują relacje gospodarcze z Ukrainą. Obecna w Berlinie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen obiecała Ukrainie miliardy euro pomocy. Minęło już prawie 900 dni od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na pełną skalę, ale stawki są takie jak pierwszego dnia. Wiemy, o co walczą te dwa kraje. Rosja walczy, aby zniszczyć Ukrainę. Ukraina walczy, by zakończyć wojnę. Rosja walczy o przeszłość, a Ukraina o lepszą przyszłość. Rosja niszczy, a Ukraina broni. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ogłosiła też, że Kijów spełnił wszystkie warunki, aby rozpocząć jeszcze w tym miesiącu rozmowy o członkostwie we wspólnocie. Sytuację skomentował też w czasie jednego ze spotkań minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który przewodniczy polskiej delegacji. Apelował do Kijowa, aby kontynuował reformy. Paradoksalnie obecnie może być na to najlepszy moment. Najłatwiejszy sposób dla Ukrainy, aby straciła wsparcie Unii Europejskiej, to odrodzenie korupcji. Ukraina musi być na to bardzo wyczulona. Powiedziałbym tak, jak mówiono chyba w administracji Clintona. Nie pozwólcie zmarnować tej kryzysowej sytuacji. Czasem będziecie musieli przeprowadzać trudne politycznie reformy. Zróbcie to teraz, gdy macie społeczny konsensus co do tego, że chcecie dołączyć do Zachodu za wszelką cenę. Po wojnie będzie trudniej. Normalna polityka wróci. Konferencja w Berlinie potrwa do jutra. Kolejna odbędzie się w przyszłym roku we Włoszech. Dla Trójki z Berlina Piotr Pogorzelski, Polskie Radio dla Zagranicy. To już trzecia tego rodzaju konferencja, która odbyła się po rozpoczęciu przez Rosję wojny na pełną skalę w lutym 2022 roku. Pierwsza miała miejsce w Lugano jeszcze w roku 2022, a kolejna w Londynie w roku 2023. A ja przypomnę także o audycji Piotra Pogorzelskiego w Trójce, Po prostu Wschód, w soboty o 15:00, ale też w naszych podcastach na stronie, w aplikacji i platformach streamingowych. 17 minut po 16:00. 22 i 7 trójek. Thank you. Wallows prosto z Los Angeles i trzeba przyznać, że coś kalifornijskiego jest w tym graniu, ale jeśli chodzi o nasze tematy pozamuzyczne, to pozostajemy w Europie. Wybory do Parlamentu Europejskiego nie wszędzie skończyły się tak spokojnie jak w Polsce. We Francji doprowadziły do rozpisania wcześniejszych wyborów parlamentarnych, w Belgii do dymisji premiera, a w Hiszpanii do odejścia liderki jednej z rządzących partii. W Niemczech rządzące partie poniosły klęskę, a na Węgrzech premierowi Viktorowi Orbanowi wyrósł poważny konkurent. O powyborczym pejzażu w Europie Michał Strzałkowski. Na poziomie całej Europy pozycję głównej siły utrzymała centroprawicowa Europejska Partia Ludowa, a drudzy znów są socjaliści. Pozwoli to tym dwóm frakcjom, wspólnie z nieco poobijanymi w wyborach liberałami, utrzymać sojusz, który rozdziela między siebie najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. Ale już w poszczególnych krajach doszło do politycznych zawirowań. We Francji, ponieważ zdecydowanie wygrało nacjonalistyczne Zjednoczenie Narodowe, a proprezydencki Centrowy Blok Odrodzenie był dopiero drugi, to ze sporą stratą, prezydent Emmanuel Macron zdecydował się rozpisać przedterminowe wybory parlamentarne. A dojdzie do nich błyskawicznie, bo już za 3 tygodnie. Politolog z paryskiego Uniwersytetu Panthéon Assas, Benjamin Morel, uważa, że Macron zagrał w pokerowym stylu. To gra, która opiera się na kilku elementach. Po pierwsze, szybkiej kampanii. Głównym celem jest uniemożliwienie powstania sojuszu lewicy, która jest na razie bardzo podzielona. A potem w drugiej turze centrowej lewicowy elektorat musi sprzeciwić się nacjonalistom, mobilizując się przeciwko nim. Macron liczy, że to jego partia zbierze te głosy. To jednak bardzo niepewne, żeby nie powiedzieć ryzykowne. Nie jest to bowiem plan poparty żadnymi sondażami. Nie potwierdzają też istnienia takiego mechanizmu wybory europejskie, ani poprzednie wybory parlamentarne. Do jeszcze większego politycznego trzęsienia ziemi doszło w Belgii, ponieważ w wyborach europejskich wygrała tam skrajna prawica, a w przeprowadzonych równolegle wyborach parlamentarnych prawica umiarkowana, liberalny premier Alexander De Croo podał się do dymisji. To był dla nas szczególnie trudny dzień. Przegraliśmy te wybory, a ja byłem twarzą tej kampanii. To nie jest wynik, na który liczyłem i dlatego biorę za ten wynik odpowiedzialność. Kłopoty ma też kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Jego socjaldemokratyczna partia SPD zajęła dopiero 3. miejsce i to ze sporą stratą do opozycyjnych obecnie na poziomie federalnym chadeków z CDU. Socjaldemokratów wyprzedzili też skrajni prawicowcy z Alternatywy dla Niemiec. Słabe wyniki zanotowali też sprzymierzenie obecnie z socjaldemokratami, liberałowie i zieloni. Gdyby to były wybory parlamentarne, Scholz pożegnałby się ze stanowiskiem kanclerza. Te wyniki były złe dla wszystkich trzech koalicyjnych partii. Nie możemy więc podejść do tego jako do sytuacji business as usual. Musimy jednak także dalej zarządzać naszym krajem. Wierzę, że wzrost gospodarczy będzie dowodem słuszności naszych działań i zyskamy zaufanie wyborców w następnych wyborach do Bundestagu. Musimy wspólnie rozwiązać nasze problemy. Powiedział Scholz i wykluczył rozpisanie przedterminowych wyborów. Przyspieszonych wyborów nie będzie także w Hiszpanii, choć i tam wygrała prawicowa opozycja. Socjalistyczny premier Pedro Sanchez pozostaje na swoim stanowisku. Natomiast liderka współtworzącego koalicję rządową radykalnie lewicowego bloku Sumar, Yolanda Díaz, ustąpiła z szefowania swojej partii. Pozostanie jednak wicepremierem oraz ministrem gospodarki i pracy. Na Węgrzech zaś rządząca od 14 lat konserwatywna koalicja Fideszu i chrześcijańskich demokratów zdecydowanie wygrała, ale prawie 1/3 głosów zebrała nowa opozycyjna partia TISA pod wodzą byłego członka obozu rządzącego Petera Madziara. Wyrosła nam nowa, istotna opozycja, skomentował to premier Viktor Orban. Mam sposób na odsunięcie Orbana od władzy, odpowiedział na to Madziar, którego sukces może się okazać gwoździem do trumny dotychczasowej węgierskiej opozycji. Michał Strzałkowski opowiadał o powyborczym pejzażu w Europie. 24 minuty po 16. Gdyby Państwo chcieli w każdej sprawie z nami się skontaktować, 227 trójek, ale także adres mailowy. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Lubię, ale nie ufam Ci ani trochę. Czubię, ale zrzucę to dziś na głupotę. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. Lubią.

punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Dzień dobry, to Marta. Jestem szczęśliwą właścicielką nowej Toyoty Yaris Cross. Moja Toyota ma nowy napęd hybrydowy o mocy aż 130 koni, nowe systemy multimedialne i pełen zestaw systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Muszę wam powiedzieć, że kocham to auto. Jeśli chodzi o małe SUV-y, to numer jeden. A, kupiłam go z korzyścią do 11 300 zł. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 17. Skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Robert Lewandowski nie zagra z Holandią w pierwszym meczu piłkarskiej reprezentacji Polski na Euro. Kapitan biało-czerwonych naderwał mięsień dwugłowy podczas wczorajszego spotkania z Turcją, mówi lekarz kadry Jacek Jaruszewski. Mamy pewność, że w pierwszym meczu na Euro na pewno nie zagra. Liczymy, że uda nam się go doprowadzić na drugi mecz, także walczymy o drugi mecz. Euro 2024 rozpoczyna się w piątek. Ten drugi mecz z Austrią 21 czerwca w Berlinie. Mateusz Kijowski prawomocnie skazany w sprawie tzw. afery fakturowej w Komitecie Obrony Demokracji. Sąd Okręgowy w Warszawie złagodził wyrok pierwszej instancji. Skazał lidera KOD na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Wcześniej był to rok więzienia w zawieszeniu na 3 i 4 tysiące złotych grzywny. Kijowski twierdzi, że jest niewinny i zapowiada wniosek do Sądu Najwyższego o kasację wyroku. Niemiecka skrajna prawica zbojkotowała wystąpienie prezydenta Ukrainy w Bundestagu. Posłowie sojuszu Sary Wagenknecht oraz większość deputowanych Alternatywy dla Niemiec nie pojawili się na sali plenarnej, gdy przemawiał Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy został przez nich oskarżony o eskalowanie napięcia, które może doprowadzić do konfliktu atomowego. Pozostałe partie wchodzące w skład Bundestagu skrytykowały postawę nacjonalistów. Holenderskie uniwersytety nie zerwą współpracy z izraelskimi uczelniami, czego od wielu tygodni domagali się propalestyńscy aktywiści. Rektorzy 15 uniwersytetów oświadczyli, że stoją na straży sprawiedliwości i poszanowania praw człowieka, ale także wolności akademickiej. Aktywiści na Uniwersytecie w Amsterdamie najpierw uniemożliwili prowadzenie zajęć, potem zdemolowali pracownię. Kilka osób stanęło przed sądem. Pełny serwis Trójki o 17. Ekonomia i Marcin Jagiełowicz. Od 1 października będzie można składać wnioski do programu Aktywny Rodzic. Zapowiedziała to dziś szefowa Ministerstwa Pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Podpisana wczoraj przez prezydenta ustawa przewiduje trzy warianty świadczenia, w tym tak zwane babciowe. To 1500 zł miesięcznie na 24 miesiące przy powrocie matki do pracy między 12 a 35 miesiącem życia dziecka. Czy wrócą niedziele handlowe? Ten temat ma się pojawić w czasie rozpoczynającego się jutro posiedzenia Sejmu. Według planu obrad pierwsze czytanie odbędzie się w czwartek. Projekt Polski 2050 zakłada, że handel miałby wrócić w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Pracownicy mieliby otrzymywać również podwójne wynagrodzenie i dzień wolny w tygodniu. Robert Zieliński z OPZZ zastrzega, że pomysł jest dobry pod warunkiem, że pracownicy będą pracować dobrowolnie. Ludzie chętnie by robili zakupy w niedzielach, bo w tygodniu nie mają czasu. Natomiast to nie może być tak, że ktoś kogoś zmusza do tego, żeby chodził do pracy w niedzielę. Ktoś komuś chce płacić stawki takie jak przy zwykłym dniu, a nie jak przy święcie. To nie wchodzi w rachubę. Liberalizacji ustawy o handlu w niedzielę sprzeciwia się na przykład Polska Izba Handlu. Jej prezes Maciej Ptasiński mówi, że już sam tryb wprowadzenia zmian jest nieodpowiedni. Wszelkie tego typu poważne zmiany w funkcjonowaniu handlu powinny być procedowane w trybie rządowym z zachowaniem należytych konsultacji społecznych, przyjęciem projektu przez rząd, konsultacjami międzyresortowymi, nie na zasadzie projektu poselskiego, gdzie 15 posłów się pod czymś podpisuje i następnie to od razu idzie na komisję. Z takiej ustawy miałyby skorzystać przede wszystkim duże sieci handlowe, a na ten wzrost kosztów skarżyłyby się przede wszystkim małe osiedlowe sklepy. Uderzenie w małych i średnich przedsiębiorców, uderzenie w utrwalony przez ostatnie 6 lat porządek funkcjonowania handlu w Polsce, dodatkowe wzmocnienie pozycji konkurencyjnej zagranicznych sieci dyskontów. Koszty nowych rozwiązań mogłyby także, zdaniem prezesa Polskiej Izby Handlu, mówiąc kolokwialnie, podkręcić inflację. Do tego tematu wrócimy jeszcze w podsumowaniu dnia i na pewno poświęcimy mu w tym tygodniu sporo uwagi. Teraz kierujemy nasz naszą uwagę na rynek walutowy, a tu pogrom. Złoty cały czas traci i obniża poprzeczkę do wielotygodniowych minimum, a stoi zatem nieufność inwestorów do rynków wschodzących, a w tym koszyku cały czas nasz kraj także się znajduje. Za franka płacimy 4,51, za euro 4,34, funt kosztuje 5,15, dolar 4,05 zł. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami, tylko na południowym zachodzie chmur trochę mniej, 15 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, tam najchłodniej, około 19 w centrum i na południowym zachodzie, 25 najcieplej na Podlasiu i Lubelszczyźnie. A w sprawach około pogodowych jeszcze słowo od naszego stałego społecznego korespondenta. Na wiści, która najpiękniej kwitła w kwietniu, chyba na skutek tych anomalii pogodowych, dojrzało zaledwie 4 wiśnie. Ale za to są duże, piękne, czerwone. Wnuczkę, która lubi pichcić, poproszę, żeby na niedzielę upiekła tort. O, będzie ciekawie, zabawnie i smacznie. Ależ to dobrze mieć wnuczkę. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I Faithless i Dido, One Step Too Far, utwór. Myślę, że już można go na półkę z klasyką powoli odstawiać, ale przecież też wciąż ta klasyka żywa. A w studiu, słyszeli państwo być może już, że jest gość, Tomek Siara, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. To teraz opowiem, dlaczego się spotykamy. Wspominałam już, że będziemy mówić o kampanii społeczno-edukacyjnej Żyje z HIV, która już jest na stronie między innymi Fundacji Edukacji Społecznej. Film krótki, zdjęcia, informacje są dostępne, natomiast jutro w Warszawie będzie dostępna także wystawa z tymi zdjęciami. Będą, to wszystko o tym opowiesz, mam nadzieję, Tomku. Mhm. Natomiast, no właśnie, Żyje z HIV, to jest hasło tej kampanii. 6 osób wzięło w niej udział. Chciałabym, żebyś trochę opowiedział o tych osobach, o sobie też, bo ty też jesteś uczestnikiem tej kampanii. Ciebie można zobaczyć w filmie i na zdjęciach. I w informacjach o tej kampanii możemy przeczytać o jej wyjątkowości. Czy możesz trochę opowiedzieć o tym, jak to jest mówić tak otwarcie o tym, że żyje się z HIV? Tak, jak najbardziej. Kampania jest o tyle wyjątkowa, że wszyscy bohaterowie, bohaterki, bohaterowie to są osoby żyjące z HIV. I ten przekrój jest od urodzenia, to jest ponad 30 lat, do okresu, powiedzmy, jakichś takich kilku lat. I każda z tych osób ma spełnione życie mimo zakażenia, ze względu na to, że postęp medycyny tak nas wszystkich zaskoczył, bo nikt z nas się nie spodziewał, że w takiej jakości życia możemy mieć, ponieważ leczenie antyretrowirusowe doprowadziło nie tylko do wyeliminowania ryzyka zgonu czy powikłań związanych z życiem z wirusem, a do tak zwanego poziomu niewykrywalności, czyli przyjmowanie cykliczne leków powoduje, że ilość wirusa, tak zwana wiremia, spada do poziomu niewykrywalnego, gdzie w przypadku świeżego zakażenia jest to na przykład 1 000 000 jednostek na mililitr krwi, a my jesteśmy, mieścimy się w przedziale poniżej 50 jednostek. Co powoduje, że raz, że wirus nie ma wpływu na nasze życie codzienne, na nasze zdrowie, a po drugie w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przekazać tego zakażenia swoim bliskim. Nawet w przypadku kontaktów seksualnych bez zabezpieczeń, co w ogóle jest takim abstrakcyjnym pojęciem, ponieważ tak. HIV zawsze był kojarzony z tym, że to jest, że jest przenoszony drogą seksualną. Tak, no ale inne różne choroby również przenoszone tą drogą, tak, w taki sposób również się przenoszą, więc to jakby można od razu odhaczyć. Różne edukacyjne walory także. Natomiast chciałam, ponieważ ty też jesteś aktywistą od lat i też opowiadasz swoją historię i też nie tylko w tej kampanii opowiadałeś o swojej historii. Zresztą przypomnę taką oddolną społeczno-edukacyjną kampanię Niewykrywalnie, którą zainicjowałeś. Czy mogę cię zapytać właśnie, żebyś trochę nam opowiedział o tym twoim życiu z HIV, bo ty też jesteś osobą, która już ponad 20 lat żyje jako osoba seropozytywna. Tak, w tym roku dosłownie srebrną rocznicę mam ze swoim wirusem. 25 lat minęło od zakażenia. Moja droga jakby potoczyła się, można powiedzieć, po bardzo dużych wybojach, ponieważ jakby trafiłem w momencie odebierania swojego wyniku. To były, że tak powiem, prawie, że czasy jeszcze, bo to był 2002 rok. Tak. Niestety trafiłem na osobę, która miała mocne homofobiczne niestety zapędy i przekazując wynik, mając tylko i wyłącznie informację o moim zakażeniu na kartce pod tytułem wynik pozytywny, przekazała mi, że mam 6 miesięcy życia i że nie jest mi w stanie w żaden sposób pomóc i wypuścił mnie do domu, mimo tego, że powinien był mnie skierować na leczenie i tak dalej, i tak dalej. Mówisz w tym filmiku, w tym filmie towarzyszącym kampanii, że zacząłeś, kupiłeś kalendarz i zacząłeś odhaczać, odznaczać dni. Tak, tak. To było określenie deadline'u. Nabiera tutaj zupełnie innej mocy. Tak zacząłem się wtedy żegnać ze swoim życiem. De facto, dosłownie kupując ten kalendarz, zakreślając ten 6-miesięczny deadline i skreślając te dni. Na szczęście coś mnie tknęło i też takie, myślę, że krytyczne myślenie się włączyło, żeby jednak pójść zweryfikować tą diagnozę. A tym razem już poszedłem pod swoimi danymi do punktu krwiodawstwa i tam ta procedura przebiegła właściwie, czyli zostałem od razu skierowany do szpitala zakaźnego. Mój lekarz, który przejął wtedy nade mną opiekę, praktycznie do dnia dzisiejszego się mną opiekuje, więc to też jest wyjątkowe. I to, czemu zawdzięczam to, że w ogóle dzisiaj jestem w stanie funkcjonować normalnie, to właśnie mojemu lekarzowi, który myślimy o relacji z lekarzem na zasadzie takiej czysto medycznej pod tytułem przyjdzie, wypisze leki, powie do widzenia i do zobaczenia za 6 miesięcy. Jakby mój lekarz wziął tak na siebie taką szczerą troskę, to nie tylko w moim przypadku, ale również wielu innych jego pacjentów, jest takie pojęcie leczenia holistycznego, gdzie tak naprawdę szczera troska, wystarczy takie skupienie na osobie, gdzie on praktycznie przy każdej wizycie poświęcał mi te kilkadziesiąt minut na to, żeby też wymóc na mnie rozmowę, bo ja w żadnym wypadku byłem wtedy tak zatrzaśnięty, nie skory do rozmów, ale praktycznie ten jego upór i to, że upierał się nad tym, żeby te rozmowy trwały przez ponad 2 lata, doprowadziło do tego, że udało mi się jakby pokonać ten kryzys i stopniowo odzyskać życie do takiego stopnia, do takiego komfortu, jaki mam teraz. Rozpoczęliśmy tę rozmowę tutaj w studiu w Duecie, ale w międzyczasie dołączyła też do nas cichutko Magdalena Glewicz. Dzień dobry. Jeszcze dzień dobry. Jedna bohaterka kampanii społeczno-edukacyjnej Żyje z HIV. Zaczęliśmy trochę opowiadać o wyjątkowości tej kampanii, ale też włączając ciebie do rozmowy, Magdo, chciałabym was zapytać o to, z czym jeszcze musimy sobie poradzić, jeśli chodzi o te stereotypy, które dotyczą osób żyjących z HIV, bo domyślam się, że taki jest, kampania jest edukacyjna. Około 2 miesięcy temu tutaj rozmawialiśmy już z przedstawicielką Fundacji Edukacji Społecznej właśnie o życiu z HIV także, ale i ta potrzeba edukowania wciąż jest, prawda? Mimo tych lat i mimo tego, że rzeczywiście tych kampanii, tych informacji jest mnóstwo i dostępność do nich jest większa. Więc gdybyście mogli opowiedzieć trochę o takich najbardziej, ja powiem tak, irytujących stereotypach, które wciąż dotykają osoby żyjące z HIV, co by to było? Magda Glewicz? Że tak powiedzieć, dużo osób dalej myśli, że żyjemy w czasach filmu Filadelfia, czyli te 30 lat temu. Więc aktualnie to stan wiedzy i ogólnie wiedzy medycznej i wiedzy na temat leczenia zakażenia jest na tyle, jest tak bardzo rozwinięty, że to powinniśmy, że Filadelfię powinniśmy wykreślić już dawno z kalendarza. W ogóle film powinien zostać skasowany, zniszczony, bo to jest tak nieaktualna wiedza. Oczywiście, tylko żeby właśnie z takim zastrzeżeniem do niego podchodzić, że to jest film historyczny wręcz, tak, można powiedzieć tak, film historyczny w tym momencie, tak. Więc leczenie, jeżeli chodzi o właśnie leczenie, to bo jest jedna tabletka codziennie, albo są też właśnie terapie długodziałające w zastrzykach, czyli 2 zastrzyki co 2 miesiące. Co jeszcze? Stereotypy. Stereotypy to właśnie, że trzeba mieć osobne naczynia. Dzisiaj Magda mówiła, że skontaktowały się z nią osoby, które chcą adoptować dzieci z HIV i nie wiedziały, co muszą mieć. Czy muszą mieć osobną łazienkę? To było, jak Magda mówiła, z pół roku temu. Mówisz o Magdzie, która pewnie jest przedstawicielką też Fundacji Edukacji Społecznej. Tak, tak, o Magdzie Ankerstein-Barczak. Tak. Dokładnie o niej mówię. Myślę, że w ogóle musimy sobie zmienić perspektywę tego, jak patrzymy na HIV, bo zawsze to traktujemy temat HIV, że to jest część zdrowia seksualnego. 87% społeczeństwa uważa, że problem tej większości nie dotyczy, natomiast problem HIV dotyczy nas wszystkich, niezależnie od orientacji, od wieku i płci. Jakby każda osoba, która ma aktywne życie seksualne, czyli po prostu uprawia seks, czyli to jest normalna czynność życiowa i potrzeba życiowa, musi się jakby mieć świadomość, że jest w grupie ryzyka w momencie, kiedy ma kontakty niezabezpieczone z osobami, o których nie ma pojęcia, jakiego typu właśnie jest ich stan zdrowia. Mhm. I jeżeli my w momencie, w którym zaczniemy wszyscy myśleć, że to jest zdrowie seksualne jest integralną częścią zdrowia ogólnego, tak jak zdrowie psychiczne i tak dalej, i zaczniemy dbać o siebie, bo to jest jakby nasza odpowiedzialność każdego z nas. Musimy dbać o własne zdrowie przede wszystkim, a nie liczyć na to, że ktoś za nas będzie dbał i myślał o nas. To ten problem stygmy zniknie, ponieważ to jest rzecz powszechna do tego stopnia, że U nas może jest stereotyp tego, że jakby problem HIV dotyczy konkretnie grup społecznych, które są wykluczane. Natomiast można spojrzeć na inne kraje, gdzie te proporcje zakażeń są zupełnie inne. Gdzie na przykład jest właśnie większość kobiet ulega zakażeniu ze względu na to, że jest inny profil tych zakażeń. A u nas w Polsce mam też ten problem, że jedynie co dziesiąta osoba w Polsce kiedykolwiek raz wykonała ten test. A jeżeli myślimy o profilaktyce i ogólnie takim myśleniu o swoim zdrowiu, to raz w roku powinniśmy ten test wykonać. I to nie tylko i wyłącznie na HIV, ponieważ mamy jeszcze zapalenie wirusowe wątroby, które de facto różni się jedną literką w tym skrócie, natomiast jest dużo bardziej inwazyjne, jeżeli chodzi o zdrowie, a jednocześnie w ogóle się o nim nie mówi i nie myśli, no bo ta stygma jest skupiona tylko i wyłącznie wokół HIV. Tak. Oraz kiła, tak? Też aktualnie jest bardzo duży odsetek osób chorych na kiłę. I także dosłownie myślmy o tym, jak na naszej higienie, takiej codziennej, może nie codziennej, to corocznej, można albo w momencie, kiedy mamy kontakt seksualny z nową osobą w swoim Z pewnością to jest warta zapamiętania sprawa. Jeszcze chciałam was zapytać już, zmierzając do finału naszej rozmowy, ale w filmie kampanii Żyje z HIV pojawia się, jednym z bohaterów jest Grzesiek. Będę używała tej formy, której on używa w filmie. I on mówi coś takiego. Powiedziałam chirurgowi takiemu starej daty, że jest HIV, a on zrobił, i tutaj jest gest wzruszenia ramion. No i właśnie chciałbym, żeby tak ludzie reagowali. To jest też wasz cel? Między innymi tą kampanią chcecie osiągnąć coś takiego, żebyśmy właśnie w taki sposób podchodzili do tego, jak to... Tak, ponieważ to jest proza życia. Czy to jest taki, czy to jest tego typu zakażenie, czy innego typu choroba. Każda z nich jest elementem naszego życia. A ta osiągnięcia medycyny, które są aktualnie i w naszym kraju mamy jeden z najlepszych programów leczenia, powoduje, że jakikolwiek aspekt tego ryzyka, tudzież zagrożenia związanego z życiem z HIV, tudzież z osobą, która żyje z HIV niewykrywalnym, czyli tym skutecznie leczonym, jakby zupełnie znika. Więc tak naprawdę... żebyśmy zdjęli to odium, które jest tylko i wyłącznie wynikiem, że nie ma tej wiedzy propagowanej w społeczeństwie tak, jak być powinna, a jest to zadanie agent rządowych odpowiednich do tego, więc po prostu dbajmy o siebie, również tak troskliwie myśląc o innych. Im więcej się wie, tym mniejszy strach i tym mniejsza stygma. Takie zdanie mi gdzieś utkwiło w różnych materiałach, które dzisiaj przeglądałam, więc myślę, że to może być puenta naszej rozmowy. To jeszcze powiedzcie, gdzie znaleźć informacje o kampanii, ale też gdzie są te miejsca, gdzie szukać informacji, gdyby ktoś na przykład po naszej rozmowie chciał się więcej dowiedzieć. Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o kampanię samą, to jest serwis fes.edu.pl, łamane przez życie z HIV. I tam jest strona poświęcona całej kampanii. A oprócz tego... Są na stronie aids.gov.pl znajdziemy listę punktów PKD, czyli tych punktów konsultacyjno-diagnostycznych, gdzie wykonamy ten test bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania. Tam właśnie nie tylko na HIV, KIWE i HCV. Jeszcze takim... Ostatnio powstała również poradnia online, czyli to zwykle, co jest dosłownie miejscem, do którego się trzeba udać, jest teraz dostępne na stronie tytotu.pl i tam specjaliści i lekarze udostępniają swoje bezpośrednie kontakty typu Messenger, WhatsApp, żeby można się z nimi konsultować bezpłatnie w temacie zdrowia seksualnego. Do tego tematu również będziemy wracać, nie tylko w audycji popołudniowej. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Magdalena Glewicz, Tomek Siara, bohaterka i bohater, jedni z szóstki bohaterów kampanii Żyje z HIV. Dziękuję wam jeszcze raz. Dziękuję również. Za przyjemność po naszej stronie. Dziękuję bardzo. 6 minut pozostało do 17.